चलते चलते चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते, वही थमके रह गई है, रह गई है मेरी रात झलके झलके, मेरी रात झलके झलके। बुझ रहे हैं मेरे।